Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 października, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na niektórych oddziałach zakaźnych zaczyna brakować miejsc. Jest coraz więcej zachorowań na żółtaczkę typu A. To już 17 dzień głodówki lekarzy rezydentów w Warszawie. Znów szkodliwe opary. Po raz drugi ewakuowano budynek Rady Europy w Brukseli, gdzie jutro rusza unijny szczyt. Coraz więcej zachorowań na żółtaczkę typu A, czyli pokarmową. W całym kraju zanotowano od początku roku już ponad 1900 przypadków tej choroby. Dla porównania, przez cały ubiegły rok były to zaledwie 34 przypadki. Na razie nie ma mowy o epidemii, ale zachorowań jest coraz więcej, potwierdza rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. Wzrost można nazwać tak zwaną epidemią wyrównawczą. Chodzi o to, że przez kilkanaście lat było bardzo mało tej choroby, no i po prostu jest cała rzesza ludzi, którzy nie przechorowali ani nie zaszczepili się przeciwko tej chorobie, a więc nie mają odporności. Najwięcej zachorowań jest teraz na Śląsku. Tam zanotowano prawie 200 przypadków, a pacjenci leżą już nie tylko na oddziałach zakaźnych, mówi kierownik oddziału epidemiologii w katowickim sanepidzie Renata Cieślik-Tarkota. Najwięcej zachorowań wystąpiło na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Bytomia. Tam, można powiedzieć, są prowadzone działania informacyjne, edukacyjne. Na terenie województwa śląskiego pacjenci są hospitalizowani z wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Nie tylko na oddziałach zakaźnych, również przebywają na innych oddziałach z zachowaniem warunków izolacji. Zapobieganie żółtaczce typu A to szczepienia ochronne i częste mycie rąk. To już 17 dzień głodówki lekarzy rezydentów w Warszawie. Od dziś protest trwa w innym miejscu, już nie w holu dziecięcego szpitala klinicznego, a w administracyjnej części budynku. Medycy przenieśli się tam na prośbę dyrekcji placówki. Wczoraj 7 lekarzy rezydentów rozpoczęło także głodówkę w Szczecinie, a do końca tygodnia zorganizowanie protestu zapowiedzieli medycy z Łodzi, Gdańska, Krakowa i Leszna. Lekarze rezydenci, a także Porozumienie Zawodów Medycznych, które w poniedziałek poparło ich postulaty i protesty, domagają się wzrostu nakładów na służbę zdrowia, skrócenia kolejek, zmniejszenia biurokracji i podwyżek. Zgadzamy się z rezydentami, że nakłady na służbę zdrowia powinny być wyższe, tak mówiła rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek dla telewizji w Polsce.pl. My jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy o tym, że zgadzamy się z postulatami rezydentów, że wzrost nakładów na służbę zdrowia powinien być wyższy, powinien być co najmniej 6% PKB, ale różnimy się w sposobie dojścia do tego. My mówimy, że nie da się tego robić z dnia na dzień, a rozumiem, że rezydenci oczekują tego, żeby to było z dnia na dzień. Dopytywana, czy żądania rezydentów dotyczące podwyżek są przesadzone, Mazurek stwierdziła, że rozumie to, iż zarabiają oni za mało i chcą zarabiać więcej. Komisja weryfikacyjna może unieważnić decyzję reprywatyzacyjną kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6A. Powodem jest naruszenie ważnego interesu społecznego, polegające m.in. na nękaniu lokatorów. Taką informację przekazał przewodniczący komisji Patryk Jaki. W Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie trwa rozprawa w tej sprawie, jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Czy to jest wynik zeznań lokatorów? Tak, z dzisiejszych zeznań jednoznacznie wynika, że firma, która przejęła kamienicę, za wszelką cenę chciała doprowadzić do wykwaterowania jej mieszkańców. Kilka lat temu rozpoczął się remont, który do dziś uprzykrza życie lokatorów. Rozpoczęły się głuche, nocne telefony i nachodzenie w ciągu dnia. Przedstawiciele spółki straszyli eksmisją. Przewodniczący komisji Patryk Jaki nie ma wątpliwości, co było celem takiego działania. Legalny proceder nękania ludzi po to, żeby zmusić ich, żeby się wyprowadzili z tego mieszkania. Niby urządzono remont, gdzie przez 4 lata nic nie wyremontowano, tylko ten remont był pod pozorem. Wiele wskazuje na to, że to był remont, który tak naprawdę miał polegać na nękaniu mieszkańców. No to jak inaczej można to zinterpretować? Jak inaczej można zinterpretować to, że telefony o 3-4 w nocy, jak ktoś idzie na policję, to ustaje? Na dzisiejszą rozprawę zostali wezwani zarówno przedstawiciele spółki, jak i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Nie stawili się jednak. Komisja może nałożyć na nieobecnych karę grzywny. Dziękujemy, mówił Aleksander Przoniak. Poziom zagrożenia terroryzmem w Wielkiej Brytanii jest bezprecedensowy, ostrzega szef brytyjskiego wywiadu MI5 Andrew Parker. Informuje, że w ciągu ostatnich 4 lat udało się powstrzymać 20 ataków i ostrzega, że żadne służby nie są w stanie udaremnić każdej próby w przyszłości. Police are attending an incident at London Bridge. Tego lata na Wyspach miały miejsce 4 ataki terrorystów islamskich i jeden zwolenników radykalnej prawicy. Szef MI5 alarmuje. Widzimy gwałtowny wzrost zagrożenia. To największa dynamika, z jaką spotkałem się w całej mojej karierze. Kolejne uderzenie prawdopodobnie nastąpi, podkreśla Andrew Park. Czasem musimy opierać się na promykach światła na czarnym jak smoła płótnie. Każdego dnia musimy podejmować decyzje, gdzie przesunąć nasze środki w walce z całym szeregiem ekstremistów.

Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14. W tonacji trójki. Nie dość, że późno zaczęli, to jeszcze wcześniej muszą skończyć. No ale taka jest dzisiejsza tonacja trójki. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski wpisze wszystkie tytuły, Piotr Kaczkowski to ja. Będę dyżurować przy mikrofonie i ekranie komputera. Adres, korzystam ze skrzynki audycji Minimax, minimax@polskieradio.pl. Mało czasu, a za oknem pięknie. Nie traćmy ani sekundy. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rubały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Dzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypia. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Rozmawiamy o tym w tonacji środowej, co było 50 lat temu, tak mniej więcej, a to nie ma co mniej więcej, to było 50 lat temu co do miesiąca. Jak Państwo wiedzą, opowiadałem to nie mniej niż 3 razy w ciągu ostatnich 50 lat, jak to słuchaliśmy utworu Wspomnienie. Czesława Niemena przez maj, czerwiec, lipiec, sierpień i trzy pierwsze tygodnie września, aż wreszcie w pierwszym dniu jesieni. Witold Pograniczny ten utwór odpalił. Tak, bo to słowo wtedy używane w audycji. Chyba to była audycja Nowe Głosy, Nowe Piosenki. W Studiu Rytm we wtorki. Studio Rytm, taka audycja, która istniała od 65 do 72 roku. Wspomnienie Czesława Niemena. Tak, ten utwór pojawia się mniej więcej w pierwszym dniu jesieni, albo jeżeli jesień przyjdzie akurat tak jak teraz i jest pięknie i nasza ulubiona o tej porze roku, doroczna wystawa złoceń. Tym razem ogólnopolska, co stwierdziłem naocznie. Od ubiegłej środy, gdy spotkaliśmy się tu w Tonacji, przejechałem ponad 1000 kilometrów autobusem, pociągiem, samochodem, tramwajem i ciężko pracowałem. Byłem na 4 koncertach. Tak. I troszkę Państwu może i opowiem nawet o tym, ale to najważniejsze to jest to, że o takim tydzień temu rozmawialiśmy i autor utworu, kompozytor, opowiadał Państwu, jak to było, jak oni nagrali te dwa utwory pierwsze. Mieli godzinne studia i nagrali Whiter Shade of Pale i Salad Days. Pomyślałem sobie, 50 lat później, gdyby go zapytać, jakie były ich plany. A on na to spokojnie mówi, no jak się ma 20 lat, to się nie myśli o tym, co będzie, jak się będzie miało 70. When you're 20, you don't think about 50 years time. Don't forget, when you were 20, everybody who was 70 was old. Wszyscy, którzy mieli wtedy 70, to byli bardzo starzy. Ale teraz kryteria się zmieniły. 70 to taki niegdysiejszy 50-latek. A Whiter Shade? The thing is that White Shade of Pale is still absolutely loved today. Wierzyliśmy wtedy w siebie, wiedzieliśmy, że nagraliśmy dobrą płytę i że przed nami jeszcze wiele lepszych i następnych. Nie myśleliśmy, ile to potrwa, ale początek był dobry, skoro Whiter Shade of Pale jest nadal tak ulubionym utworem. Miałem okazję jeszcze w niedzielę wieczorem, to było w Katowicach, w Spodku, zapytać Garego Brookera o Grand Hotel, o te inne długie, dłuższe może, ale zapytałem go o te długie, te 20-minutowe. Wspomniał, popatrzył na mnie dziwnie i powiedział, jeżeli ty tam wtedy byłeś, to musiał być rok 1972. Ja mówię dokładnie i oto jest bilet. 22 września 1972 roku. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli nie byli państwo w Szczecinie albo w Katowicach, jak to musiało zabrzmieć teraz, po tylu latach. Tonight we sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats on carousel and gambling stage. It's candlelight and shadow. Nie wiem, czy to, które ja widziałem w 72 roku, to było pierwsze wykonanie utworu Grand Hotel z przygotowywanej wtedy płyty. Ale wiem, że na pewno było pierwsze z towarzyszeniem orkiestry. Pamiętam słowa prowadzącego, który mówił, no i spróbujcie ustawić na tej małej scenie 75 osób, zanim zacznie się koncert. To było w Londynie. Wtedy takie kino. Wiem, że dzisiaj inaczej państwo patrzą na Londyn i być może znają to miejsce lepiej niż swoje własne miasto. Vis-a-vis stacji metra Finsbury Park. Teatr Rainbow. Wtedy był kinem. Nie pamiętam, czy to było Odeon, czy Astoria. I na bilecie jest cena, to niektórych dzisiejszych londyńskich bywalców może poruszyć. 75 pensów kosztował mój bilet na koncert zespołu Procol Harum i Royal Philharmonic Orchestra w 72 roku. Wracając do Gary'ego Brookera, jeszcze Państwu opowie za chwil parę, ale ja korzystając z tego, że jeszcze z Państwem jestem w spotku, a Państwo piszą, że wszystkie utwory zagrane z takim zaangażowaniem, a końcówkę koncertu, to po prostu wstrząsające przeżycie. Trochę się zgodzę z Państwem, ten Whiter Shade of Pale. Tak się wszyscy spodziewali, że on musi nastąpić. Ale to był wieczór, jakby to powiedzieć, Radia Rzeszów czy Rzeszowa, bo to, że Procol Harum się pojawił, to sprawka rzeszowskiej agencji. To, że wieczór był jakby trochę pod egidą rzeszowskiego radia, no i że przed Procol Harum wystąpiły dwa rzeszowskie zespoły. RSC, o którym nic Państwu mówić nie trzeba nic przypominać, mają nowy utwór już, a zapowiadanych będzie więcej. No i tylko taka chwila sentymentalna, że oto 34 lata minęły od debiutu w Spodku Katowickim zespołu RSC. To był wtedy taki wieczór zatytułowany Maraton Rockowy. Tak jak utwór RSC. Też opowiadaliśmy Państwu o tym tu, w Tonacji Trójki, tu, w programie trzecim, tu, w Minimaxie. Jak to wtedy było, bo byliśmy tam i te nagrania były z nami. Nie było otwierającego cały wieczór zespołu Wolfad albo Walfad. Zależy, jak go czytać. Powiem Państwu za parę minut, jak trafić, jak zapisać nazwę tej grupy. A na razie to będzie tak. Dwuminutowy wstęp, ale potem to już muzyka niezapomniana. Modlisz się przed snem, do jakich grzechów ograniczasz się za dnia? Powiedz. Barkocze, potok smut. Nad wrogiem, jeśli już musi być taka sama czarna noc, pieje kogut, gdy wstaje świt. Nasi bogowie, wasi bogowie, dosyć mają krwi. Zczerniała przez wieki w ich stawach za domem, gdzie nie ma ryb. Ktokolwiek wygra, przegra, to bez znaczenia, bo przez oko za oko powszechnej ślepoty uniknąć nie da się. No i proszę bardzo, tak zadebiutował w tonacji trójki rzeszowski zespół Walfand. Powiedziałem, że łatwo będzie Państwu zapamiętać nazwę, tak? O ile powiem Państwu, czego to jest skrót, ta nazwa. Otóż To jest skrót angielskiego zdania. We are looking for a drummer. Szukamy perkusisty po prostu. Ale we are looking for a drummer. Pierwsze litery, nazwa Walfat. Cieszę się, że zabrzmieli dziś w tonacji trójki jako wspomnienie katowickiego spotkania. Piękny debiut. Zaczynaliśmy, otwieraliśmy przed Procolarum. A propos, Gary Brooker przez cały koncert przypominał sobie i pamiętał dobrze, najważniejsze słowo, które zapamiętał poza Dobry Wieczór, to było Orbis. Bo przyjeżdżaliśmy i mieszkaliśmy w takich hotelach, one się nazywały Orbis. I on to pamięta. 76 rok. Przyjechali Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Szczecin, Łódź, chyba Wrocław na koniec, pamiętam. Była taka trasa. Moim zdaniem on był wcześniej jeszcze w Polsce, bo pamiętam, że telewizyjny Pegas zamówił u mnie, nie wiem dlaczego, ale zamówił u mnie 2,5-minutową rozmowę z artystą i ja byłem speszony, bo to do telewizora było i nie było mnie widać. Prawie nic. Przez ucho tylko kamerzysta przejechał. W każdym razie, on pamięta i obiecywał, że on do Polski wróci. Najprościej to powiedział tak. Polska jest zawsze w naszym sercu. Ma w naszym sercu, w naszych sercach sporo miejsca. We've always had a very big place in our hearts for Poland. We came here in 1976. W 76 przyjechaliśmy. They were great to us. I publiczność była wspaniała. It was rougher then. The police used to be a bit hard. Było bardziej szorstko. But you could tell the audiences, they were so happy. Pilnowała koncertów milicja. Ale czuło się radość publiczności. I to, że brytyjska grupa przyjechała. I tak jest dziś. Because we were here in 76, there seems to be a good history in Poland for Procol Harum. And we hope it stays like that. We'll always be here. I to, że publiczność była taka dobra dla nas, prowadzi do dnia dzisiejszego. To, co pojawiło się w 1976 roku między Procol Harum a Polską, to kawałek historii, która łączy i Polskę, i Procol Harum, i odnowiliśmy ją. I tak chyba zostanie. No, obiecał Gary Brooker, że wkrótce. Dobrze, czy ja nie przytrzymałem tej wskazówki poważnie? Jest za 21 minut 15? No dobrze, ale skoro tyle szczęścia naraz. Leave me here alone for just as long as it takes. The seasons turn, waiting for the weather to break. Blowing up a stone now. Many times I fell from grace. The seasons turn. Once again our world will change. Reaching out to find you, I put it all behind you. I'm back again, I know. Across the miles I find you, I put it all behind you. I'm back again, I know. Coming from the cold, reaching for your sweet embrace. The seasons turn, Beyond your world I wait. Is your heart still warm? A little flame, a special place. The seasons turn, and once again our world will shake. Reaching out to find you, pull it all behind you. I'm back again, I know. Crossing miles of find you, put it all behind you. I'm back again, I know. All we built had fallen down, all we knew had hit the ground. I know. Here's the lonesome sound. Hopes and fears will burn the ground. I know. Czyż nie piękna jest ta nowa płyta Roberto Planto? Warto było czekać. W sprawie koncertów szybciutko powiem Państwu, że jutro w Szczecinie. Szczecin, jutro Ray Wilson. Jeśli będą Państwo mieli troszkę czasu. Mam trzy płyty, które chciałbym, rozpakowałem i chciałbym odtworzyć, a pomieści się tylko jedna i to mały jej fragment. What of the pious, the pure of heart, the peaceful? What of the meek, the mourning, and the merciful? All doomed. All Perfect Circle, jeżeli państwo nie rozpoznali. A te inne nie rozpakowane, ale nie pomieszczone płyty na B, na C i na S. A taki alfabet dzisiaj. I musimy kończyć, ale no nie mogę inaczej. Powiedzieli państwo 35 lat temu, że to była najpiękniejsza wersja, a on się stara do dzisiejszego dnia. I opowiem państwu jeszcze i o tym, i o paru innych koncertach, ale to chyba za tydzień. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. You know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't. Since I knew you, I wouldn't talk down to you. Właśnie, zatrzeszczało troszkę, bo to z winylowej płyty 9 września 1981 Drury Lane Teatr w Londynie. Koniec tonacji. Dziękujemy pięknie Państwu. Do przyszłej środy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dziś będziemy jeszcze żeglować. Mój gość, Roman Paszke, przeżył niejedną przygodę na morzu i oceanie. Jak w trudnych momentach, walcząc z falami, wiatrem, burzą, pokonać strach? Zwłaszcza jeśli żegluje się samotnie. Przede wszystkim trzeba się bardzo dobrze przygotować i na pewno trzeba mieć jakieś wzorce. Wzorców mamy naprawdę bardzo dużo, bo bardzo wielu odkrywców żeglując odkrywało świat. Shackleton, Amundsen, Nansen. Jest bardzo wiele nazwisk, jest też sporo nazwisk, które pochodzą z naszego kraju. I warto mieć takie wzorce i po prostu patrzeć, jak ci ludzie się przygotowywali, ale też jednocześnie czerpać wiedzę z tego, co uczymy się na bieżąco. I jeżeli chodzi o taką naukę, to jest oczywiście pewien proces, ewolucja. Jest to bardzo ważny element, bardzo ważna sprawa. Można nauczyć się pokonywać strach? Jestem przekonany, że można, bo tylko głupi człowiek się nie boi i po prostu brnie w coś, co stwarza niebezpieczeństwo, więc na pewno jest to pewnego rodzaju mądrość, ale też i doświadczenie. Czy z odpornością psychiczną człowiek się rodzi, czy ją nabywa? Pewnie jakieś cechy nabyte są tym wszystkim, ale przede wszystkim nabywa. I wtedy już można sobie radzić, tak? I wtedy już sobie może radzić. Pamiętasz taką przygodę, która trąciła dużym niebezpieczeństwem? Pamiętasz taką przygodę, gdzie się jednak mimo wszystko trochę bałeś? No, to nawet nie trochę, muszę powiedzieć, że takich przygód przeżyłem kilka. Ja myślę, że pamiętamy takie, z których trzeba wyciągnąć wnioski, mieć jakąś naukę i myślę, że taką pierwszą bardzo poważną sytuację miałem w 79 roku, kiedy byłem nawigatorem na polskim jachcie Nauticus w regatach Admiral's Cup. Ostatni wyścig Fastnet Race, ten słynny Fastnet, bo mamy dwa klasyki pełnomorskie na świecie. Jeden to jest Sydney Hobart, znany nam. No i starszy o 25 lat właśnie wyścig Fastnet. I tragedia w 79 roku, kiedy zginęło 19 osób, w tym 15 żeglarzy, 4 ratowników. To była największa tragedia i największy dramat, jaki się w ogóle stał na morzach i oceanach świata. I była to największa akcja ratownicza w ogóle w dziejach świata. Siła wiatru przekraczała, gdybyśmy dalej wyskalowali Beauforta, to na pewno 15. I rzeczywiście z tego sztormu wyciągnąłem takie wnioski, że trzeba w sposób bardzo odpowiedni i skuteczny przygotować do takich zjawisk. No ważne jest oczywiście zaufanie do łodzi, na której płyniesz, no i do swoich umiejętności. Przygotowanie łodzi to jest całkiem oddzielny temat, ale na pewno tak. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze. A także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Zapraszam dziś o 18.35. Arkadiusz Ekiert. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Tak szybki jest tylko Danke!